Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 23 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Dziękujemy pięknie. I my także pięknie dziękujemy. To nie pierwsze, ale i też nie ostatnie nagranie koncertowe dziś w Budziku. Ciąg dalszy za chwilę. Teraz 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa w piątek, 23 czerwca przed nami, 174 dzień tego roku. Słońce obudziło się już prawie godzinę temu. W wielu miejscach pada, jeśli nie pada, to leje. Szczegóły pogody za chwilę. Słońce zajdzie chwilkę po 21. No i wciąż cieszymy się tym, że jeden z najdłuższych dni w roku przed nami, choć już krótszy od najdłuższego, minutę z sekundami. Potrwa prawie 17 godzin. Imieniny Wandy, Józefa i Zenona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No i oczywiście tak jak dziś w naszym cyklu trzy na raz w piosenkach z budzikowego alfabetu. Dziś Dzień Ojca. Również składamy najlepsze życzenia. A może właśnie przede wszystkim. Z sygnałów od Państwa, z tych uzupełniających prawidłowe odpowiedzi, szukaliśmy wspólnego mianownika, czegoś co łączy trzy nagrania. Przypomnę Patreon, My Father, Orkiestra na Zdrowie i Ojciec, no i Klan Waglewskich, Ojciec z synami w nagraniu Ojciec właśnie. Prognoza pogody i pan synoptyk za chwilę, a teraz ciąg dalszy koncertu fantastycznego i rewelacyjnego pana Zbigniewa Woteckiego z Miczami. Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitchell Orchestra and Choir. 10 minut po godzinie 5. Czas na prognozę pogody. Dziś pochmurno, przelotnie popada, możliwe burze z gradem. Te burze przechodzą od zachodu. Najmocniej ma padać w centrum i na wschodzie kraju. W ciągu dnia większe przejaśnienia postępujące właśnie od zachodu. I wiatr zachodni umiarkowany, dość silny w czasie burz, w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a w dzień ma być od 18 stopni nad morzem, 20-22 stopnie w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 27 stopni. Sygnały między innymi od pana Przemka nad Rzepinem, wściekła burza. Bardzo dziękujemy. Ulewa w Poznaniu, niebo nadal w chmurach. W nocy była ulewa w Poznaniu. Zabieramy parasole, to podpowiada pani Beata. I jeszcze sygnał od pana Wojtka, lodziarza z Leszna, o tym, że w Lesznie 15 stopni i nie pada. Już nie pada. Bardzo serdecznie dziękujemy. Polecamy sygnały te krajowe, pogodowe, zagraniczne, wszelakie inne. Istotne z samego rana, z punktu widzenia tych, którzy wybierają się być może w podróż wakacyjną, być może po prostu prozaicznie do pracy. 11 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co przed nami, to już za chwilkę. Zdaje się, że pan od muzyki słucha prognozy pogody i tego, że przelotne burze i ma padać i grad też. Proszę bardzo, pralka teraz. kwadrans po piątej w zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Wiele wydarzeń, między innymi Sąd Okręgowy w Warszawie zajmie się sprawą zakupu samolotów dla VIP-ów, a chodzi o umowę podpisaną między MON a koncernem Boeing na początku kwietnia tego roku, która dotyczy zakupu trzech średnich maszyn typu Boeing 737. Dzisiaj mamy poznać uzasadnienie decyzji szczecińskiego sądu, który odrzucił wnioski prokuratury regionalnej o areszt dla 10 podejrzanych w tak zwanej aferze Polickiej. Przypomnijmy, we wtorek CBA zatrzymało byłych członków zarządu z układów chemicznych Police i niektórych byłych menedżerów spółki. Od dziś w krakowskim Muzeum Narodowym można oglądać wystawę Dziedzictwo. To jedna z największych ekspozycji w historii polskiego muzealnictwa. Zgromadzono na niej blisko 650 różnych eksponatów, z których większość nigdy nie były pokazywane. Wszystkie pochodzą ze zbiorów krakowskiego muzeum. Najstarsze pamiętają czasy Bolesława Chrobrego. Najmłodsze zostały zamówione na wystawę. Można na niej zobaczyć między innymi obrazy Stanisława Wyspiańskiego czy pierwsze wydanie sonetów krymskich z odręczną dedykacją Adama Mickiewicza. Ta monumentalna ekspozycja jest prezentacją dokumentującą dziedzictwo państwa polskiego, a wystawa będzie czynna do 7 stycznia przyszłego roku. Patronat medialny nad nią objęło Polskie Radio. Uczniowie odbiorą świadectwa i rozpoczną wakacje. Dziś ostatni dzień roku szkolnego. Nowe świadectwa dostaną absolwenci 6 klas szkół podstawowych. To konsekwencja reformy edukacji. O tym jeszcze będziemy mówić o końcu roku szkolnego i o początku wakacji. Dziś rozpoczynają kursowanie specjalne pociągi, które będą dowozić wczasowiczów do wakacyjnych miejscowości. Dalekobieżny przewoźnik PKP Intercity uruchomił specjalne połączenia nad morze, w góry i nad jeziora. Regularnie kursujące składy zostaną wzmocnione o dodatkowe wagony. A w najbliższą niedzielę kursowanie rozpocznie także pociąg słoneczny, obsługiwany przez Koleje Mazowieckie. Te składy będą kursowały do końca sierpnia. I o tychże zmianach wakacyjnych na kolei też jeszcze będziemy mówić. Wieczorem w Warszawie odbędzie się 5. Międzynarodowy Big Book Festival. Będzie się odbywał w dawnych budynkach gimnazjów imienia Klementyny Hoffmanowej przy Emilii Plater w Warszawie. To ponad 50 wydarzeń, w tym spotkania z autorami książek z całego świata, okrągły stół pisarzy, debaty, happeningi i spektakle. Ta impreza potrwa do niedzieli. 16 nominacji dla przedsiębiorstw i 6 statuetek dla najlepszych polskich firm. Dziś wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się pierwsza gala nagród gospodarczych Polskiego Radia. Gala rozpocznie się o 19:00, transmisja w Polskim Radiu 24. Oczywiście nie zapominamy o tym, że dziś świętują ojcowie, o tym także będziemy mówić i o zbliżającej się nocy świętojańskiej, która przypada, przypomnijmy, w nocy właśnie z 23 na 24 czerwca. Więcej na naszej antenie, w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. 18 po piątej. Szelest prasy już przygotowany. To ja idę uchylić okno. Konar brzozy już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszysz przetwory słowa, co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Wystarczy biały kolor brzozy i już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów inny ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak kruchy na sen, na bardzo długi sen. Znów idzie ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak kruchy na sen, na bardzo długi sen. Tadeusz Nalepa i Dżem. 23 minuty po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, zaczniemy od dziennika. Tam czytamy, że kanclerz Niemiec Angela Merkel poparła wczoraj w Brukseli prezydenta Francji Emmanuela Macrona w jego krytyce pod adresem przywódców krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którym zarzucił, tu cytat, cyniczne podejście i zdradę Unii Europejskiej. Dzisiejszy dzień nie jest dniem gróźb, ale trzeba stale rozmawiać, powiedziała Merkel. Niemiecka kanclerz podkreśla, że Unia Europejska jest wspólnotą wartości i poparła decyzję Komisji Europejskiej o wdrożeniu postępowania przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom w związku z brakiem solidarności w kwestii uchodźców. Macron ostro krytykuje Europę Wschodnią, Merkel popiera francuskiego prezydenta, o tym dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita o tym, że emerytury wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych są zawyżone średnio o 8%. Wydatki te są wyższe o mniej więcej 11 miliardów złotych, bo ZUS nie bierze pod uwagę wydłużającego się życia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w swoich obliczeniach nie używa bowiem tak zwanych tablic progresywnych trwania życia. Są one co roku ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny. A zawarte w tablicach wskaźniki nie są prognozą długości życia, lecz określają średni wiek, jakiego dożyły osoby zmarłe na przykład w ubiegłym roku. Wynika z nich, że będziemy żyć o 24 miesiące dłużej. Eksperci twierdzą, że ZUS oblicza wysokość świadczeń prawidłowo, zgodnie z obowiązującą ustawą. Zauważają, że jeśli zmieni się sposób opracowywania tablic dalszego trwania życia, to zmienią się także wysokości emerytur. O tym dziś w Rzeczpospolitej. I jeszcze puls biznesu. O tym, że na tle Unii Europejskiej podział Polski w produkcji energii elektrycznej ze słońca wynosi 0,1%. Nasz kraj wyprzedza tylko Łotwę i Irlandię. W 2016 roku w Polsce zamontowano odnawialne źródła energii o łącznej mocy ponad 8,5 gigawata. Udział fotowoltaiki wynosi 0,5% mocy zainstalowanej w krajowym systemie energetycznym. Najbardziej rozpowszechniona jest energia wiatrowa, chociaż w drugiej połowie ubiegłego roku wprowadzono hamujące jej rozwój zmiany w prawie. Na drugim miejscu jest biomasa, tak wynika z raportu Rynek fotowoltaiki w Polsce 2017, który został opublikowany przez Instytut Energii Odnawialnej. No jak czytamy dalej w pulsie biznesu, moc systemów fotowoltaicznych w Polsce pod koniec ubiegłego roku wynosiła około 200 MW. Wśród instalacji dominującej te o mocy powyżej 10 kW jest ich ponad 90%. W ubiegłym roku powstało ponad 101 MW mocy, z czego aż 73 w tak zwanych mikroinstalacjach, które znajdują się u osób fizycznych. Rozwój fotowoltaiki jest trudny do przewidzenia, bo mamy do czynienia z niestabilnymi przepisami w tej dziedzinie oraz z niepewnością inwestorów, dodaje w swoim artykule dzisiejszy Puls Biznesu. Tyle z prasy na teraz. Trzy tematy, trzy tytuły, a pewnie do co bardziej kolorowych tematów jeszcze będziemy powracać. W porannej audycji zapraszamy do trójki. Już teraz zapraszamy. Aha, jeszcze a propos prasy. Pan Jacek pyta, czy nic o wczorajszym wydarzeniu piłkarskim? Nic? Ani pan, panie Budziku, ani z prasy? bo mieliśmy zajrzeć no nie tylko na pierwsze, ale i na ostatnie, te sportowe strony gazet. No to tak, żeby nie psuć humoru, jakby to powiedzieć, Polacy zagrali w Kielcach z Anglią i tam trójeczka się pojawiła w wyniku. O, no niestety nie dla nas. Z muzycznego kalendarza teraz wspomnienie w 17. rocznicę śmierci Bogdana Łyszkiewicza. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam, mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolność. Wolność, panie Budziku, wolność. Do usłyszenia za 2 miesiące. Zaczyna się zasłużony urlop i wakacje. To od pana Kamila Biłgoraj się kłania na słuchu. Udanego życzymy. Proszę pozdrowić wszystkich nauczycieli ode mnie. Wyjadą na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Kłaniamy się nisko, panie Kamilu, i rzeczywiście udanego wypoczynku życzymy i do usłyszenia po urlopie, po wakacjach. Bogdan Łyszkiewicz, muzyk, lider Chłopców z Placu Broni, zginął tragicznie w roku 2000, dziś 17. rocznica śmierci artysty. W kalendarzu przypominamy sobie pozostałe daty i wydarzenia. I tak w 1855 roku urodził się Juliusz Osterwa, aktor, reżyser, reformator teatru, pedagog, rektor PWST w Krakowie. Zmarł w 1947 roku. 123 lata temu w Paryżu został utworzony Międzynarodowy Komitet Olimpijski. 68 lat temu rozpoczęto budowę miasta Nowa Huta, a 20 lat temu japoński podróżnik Mitsuoba po 121 dniach podróży pieszo i na nartach pierwszy na świecie samotnie przeszedł przez zamarznięte Morze Arktyczne, docierając do dalekiej północy Kanady. 9 lat temu zmarł Marian Glinka, aktor związany z warszawskimi teatrami. a 6 lat temu zmarł amerykański aktor, najbardziej znany jako porucznik z serialu Columbo. W 2011 roku zmarł Peter Falk, a 3 lata temu aktorka filmowa i teatralna Małgorzata Braunek. W muzycznym kalendarzu przypominamy także o urodzonych właśnie 23 czerwca. 52 lata temu urodził się Paul Bonehead Hathous, gitarzysta grupy Oasis. You've seen. Oasis z kalendarza muzycznego, do którego wrócimy za chwilę. A teraz informacja między innymi dla pana Rafała, ale dla pozostałych podróżujących. Pan Rafał jedzie trasą Bielsko-Jaworzno. Informuje, że w Bielsku leje znów do roboty na godzinę 6. Pan Sławek pozdrawia właśnie z Jaworzna, gdzie 16 stopni i też leje. Już po 5.30. Sprawdzamy prognozę pogody. Ale rzecz jasna, bardzo dziękujemy za te bieżące informacje, nie tylko drogowe, ale także pogodowe. Pan synoptyk zapowiada, że dziś Polska w zasięgu niżu znad Białorusi w strefie okluzji, o której to już kiedyś mówiliśmy, wyjaśnialiśmy ją, napłynie polarno-morska chłodna masa powietrza z zachodu. No i dziś pochmurno, przelotnie popada deszcz, możliwe burze z gradem, najwięcej opadów w centrum i na wschodzie. Choć w ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia postępujące od zachodu. Wiatr właśnie zachodni, umiarkowany, dość silny, w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie, no nie za wysokie, 992 hektopaskale. Temperatura, no też chyba wiele osób na końcówkę czerwca życzyłoby sobie wyższą temperaturę. W dzień ma być od 18 stopni nad morzem, właśnie chyba szczególnie ci, którzy nad morzem. 20-22 w centrum kraju, najwyższa temperatura do 27 na Podkarpaciu. Ale także pan synoptyk prognozuje, co na początku i w połowie przyszłego tygodnia, o tym już mówiliśmy, miejscami nawet do 33 stopni, ale z przelotnymi burzami. Coś za coś. Wracamy do muzycznego kalendarza. Came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. When the big black horse said, look this way, he said, hell and day, will you marry me? Ooh-hoo. Ooh-hoo. But I said, no. The one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. Now I won't come back, cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh. Yeah. Ooh. And it said no, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. Ooh. Jak nic, to jak z definicji frontu zokludowanego. Mamy taką właśnie sytuację, gdy ciepły front, front powolny, a chłodny front szybki dogoni go. Oba rodzaje frontów spotykają się ze sobą. No i właśnie to napływające powietrze z zachodu. To mamy miejsce właśnie teraz za naszymi oknami. W wielu miejscach, tak jak między innymi państwo informują, w okolicach Poznania, Leszna, już teraz pada, ale lało. No i to zachmurzenie, jak słyszeliśmy, w ciągu dnia będzie ustępowało. Większe przejaśnienie postępujące od zachodu, czyli to chłodniejsze powietrze napędzane jest szybciej na to cieplejsze, które zalega właśnie teraz w większości regionów. Ależ pan synoptyk mądre rzeczy nam podsyła. To niby tylko, proszę was, zwykła prognoza pogody, a ile mądrości z samego rana. Tyleż mądrości także w kalendarzu. Pamiętamy o tym, że szkocka wokalistka Katie Tunstall ma dziś urodziny. Ona to zagrała, zaśpiewała przed chwilą, a teraz zagra, zaśpiewa Duffy. Też w swoje urodziny. Urodzinowo w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami to walijska piosenkarka. Kwadrans do szóstej. Sygnały od państwa, między innymi od pani Kasi, która podpisuje listę obudności. Jedziemy z Bielan do fabryki. Udanego dnia i piątku życzymy. 17 stopni na trasie Bydgoszcz-Koszalin i bezburzowo to od pana Maćka. Z kolei od innego pana Maćka, który podróżuje po świecie. Dziś kierunek południowy wschód, kierunek Amazonia, Wenezuelę. Tymczasem ze względu na obecną sytuację omijamy to. Pan Maciek z rodziną w drodze dookoła świata. Pani Natalia z Oslo pozdrawia wszystkich. Z zagranicy jeszcze pan Dominik. Dominik pozdrawia. Granica, gmina Michałowice pod Warszawą. Również serdecznie dziękujemy za te sygnały. No i oczywiście państwo podsyłają życzenia. No, rzecz jasna, tych wszystkich życzeń muzycznych nie uda nam się spełnić, ale jeśli chodzi o ten kalendarz i te rodzinne rocznice i dzisiejsze święto, jeszcze myślę, będą odpowiednie nagrania adekwatne do dzisiejszego święta, do Dnia Ojca. Pamiętamy także o tym, że Maciej Sztur, aktor, kończy 42 lata, 45, Zinedine Zidane, francuski piłkarz. Coś mi się wydaje, że o piłce jeszcze będziemy mówić, na pewno w serwisie sportowym po godzinie 7:00 już teraz. Zachęcamy państwa do pozostania z nami. Ach, pan Jacek nie mógł się doczekać tejże informacji, że tam trójka pojawiła się w wyniku, ale konkretnie, panie Budziku, konkretnie. Polscy piłkarze przegrali w Kielcach z Anglią 0-3 w młodzieżowych mistrzostwach Europy i zajęli ostatnie miejsce w grupie A. Kropka. Więcej już się powiedzieć w tej sprawie. Nie można, choć różne kombinacje dotyczące tego, kto z kim, jak, ile musi wygrać, żeby wyjść z grupy i tak dalej. Ach, głowiliśmy się prawie cały tydzień, a tu masz ci klops. Za 13:06. Ciebie wciąż płonie. jedno ze skuteczniej budzących nagrań według Państwa w Budziku 2016. Za 9 minut szósta witamy Państwa w nowym dniu. Przed nami piątek, 23 czerwca, to 174 dzień tego roku. Już dzień krótszy od najdłuższego. Słońce obudziło się po czwartej, zajdzie po 21. Dziś imieniny Wandy, Józefa i Zenona. Dziś także Dzień Ojca. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Dziś także koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ale o tym chyba wszyscy wiemy. Jeszcze pan Rafał uważnie nasłuchujący. Rozumiem, że z najlepszymi życzeniami Eric Clapton to z płytki podebranej panu Wojtkowi. Ciu, ciu, ciu.